bo te kraje, dawne kolonie, Francja, Wielka Brytania, ale też i mniejsze Włochy, Hiszpania, uważają, że są w jakiejś traumie, że są pewnymi zakładnikami pewnych koncepcji, są dłużnikami wobec rozwoju tych państw i idą te pieniądze, szły olbrzymim strumieniem, bez żadnego warunkowania. A do tego dochodzi tolerancja dla olbrzymiej różnic kulturowych. Powiem tylko jeden czy dwa przykłady. Właśnie chciałam zapytać, czy Unia Europejska, to znaczy poszczególne kraje, które mają w sobie olbrzymią liczbę imigrantów muzułmańskich, czy te kraje nie zdały egzaminu właśnie z integracji, Wielokulturowość to jest żaden problem. To jest głównie problem socjalny w tych krajach. Tam religia jest drugim, trzecim czynnikiem. Natomiast o tych różnicach kulturowych, no jednak coś, co dla nas jest nepotyzmem, w wielu krajach muzułmańskich jest po prostu wartością rodzinną, prawda? Wchodząc do jakiegoś biznesu czy do państwa na stanowisko, należy popierać się rodzinę. To, coś, co dla nas jest łapówką, tam jako bakszysz, jest obowiązkiem dzielenia się z kimś. Ale teraz w jakim kontekście pan o tym mówi? O tym mówię, że to są różnice, których Europa nie jest w stanie dostrzec. Teoretycznie nie chce tego akceptować, natomiast nie chce wymusić na tych krajach dostosowania się do naszych zasad, na przykład budowania pieniędzy, funkcjonowania w administracji państwowej, co powoduje olbrzymią korupcję, co powoduje... O sytuacji imigracji, panie senatorze. Poseł Waszczykowski skupił się na tym wieloletnim procesie, jakim był proces barceloński. Rzeczywiście dużych środkach, które wypływały z kasy unijnej do krajów południowego sąsiedztwa. Ja natomiast podtrzymuję swoją opinię na podstawie liczb, które są każdemu z nas dostępne, że Unia okazała się skąpa, jeżeli chodzi o wspieranie procesów demokratycznych po wybuchu arabskiej wiosny. I to zarówno w stosunku do tych krajów, które wykazały się stabilnością, takich jak Tunezja czy Maroko, jak i w stosunku do tych krajów, które no, albo przeżyły przewrót islamski, tak jak w Egipcie, czy takich, których doszło do wojny domowej, jak na przykład w Libii. Unia nie wywiązała się... Drodzy panowie, ale ponieważ musimy kończyć, ja zadałam pytanie. Chciałabym, żeby panowie odpowiedzieli na to pytanie o tę integrację. Czy tu jest jakiś problem? W tej chwili narastają nastroje antyislamskie. Przestrzegał przed tym, wzywał kraje Unii Europejskiej turecki prezydent, by tak nie było, przypominał o nierozwiązanej sprawie wniosków akcesyjnych Turcji. W tej chwili to pewnie jest pieśń bardzo odległa. To jest zasadniczy problem wewnętrzny. W krajach, w których istnieją wspólnoty islamskie, zwłaszcza tak duże wspólnoty, jak na przykład we Francji, gdzie muzułmanów jest około 5 milionów. Znaczy nie sprawdził się, wydaje się, ten wzór wielokulturowości, który był stosowany przez ostatnie dziesięciolecia. Tak naprawdę, żeby uporać się z radykalnym islamem, który jest skłonny używać przemocy, trzeba wspierać umiarkowany islam. Ten islam, który zakłada dialog i integrację swoich wyznawców z społecznościami zachodniej Europy. Tu nie chodzi o jakiekolwiek przekonywanie, o jakikolwiek prozelityzm. Tu chodzi o to, aby rzeczywiście stopień integracji tych muzułmanów, którzy są zawiedzeni, był znacznie większy aniżeli w tej chwili. I bardzo króciutko, panie pośle. Trzeba bazować na własnych wartościach, na prawie, na doświadczeniach, na tym uzusie prawnym, urzędniczym, jaki się funkcjonuje. Jeśli się państwo zachowuje schizofrenicznie dla swoich obywateli, stosuje własne prawo, ale dla imigrantów stosuje odrębne prawo, bo uważa, że oni są w innej kulturze wychowani i powinni część tej kultury przenieść do siebie, no to wtedy ma się taki konflikt, do jakiego dochodzi w tej chwili w Europie Zachodniej. Kraje muzułmańskie, które żyją według swoich praw swoich, absolutnie nie wpuszczają tych nowinek i prawa europejskiego, natomiast Europejczycy chcą mieszać, wielokulturować. Powinno dochodzić do absolutnego przestrzegania prawa Bogdan Klich, Beata Michniewicz. Dziękuję. Wartości europejskich. Euronet Plus. Polskie Radio. Puls Europy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła już godzina 18. Mamy czwartek, 8 stycznia. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. W miejscowości Crépy en Valois mają się ukrywać sprawcy wczorajszego zamachu w Paryżu. W regionie ogłoszono maksymalny poziom alertu. Uszkodzone zostały aż 3 kondygnacje i budynku nie udało się uratować. W Bytomiu ruszyła rozbiórka bloku zniszczonego przez wybuch gazu. Pijanym kierowcom i motorniczym mówią zdecydowane nie w łódzkim MPK. Od roku trzeźwość sprawdzana jest codziennie. Maksymalny poziom alertu antyterrorystycznego w regionie na północ od Paryża. To tam policja zlokalizowała domniemanych sprawców wczorajszego zamachu na redakcję satyrycznego pisma Charlie Hebdo. Zginęło 12 osób, 11 zostało rannych. Według medialnych doniesień podejrzani ukrywają się w miejscowości Crépy en Valois na północny wschód od stolicy. Więcej szczegółów w relacji naszego paryskiego korespondenta. Od rana w rejon stacji benzynowej, na której pojawili się dwaj bracia mordercy i którą obrabowali, przerzucono dużą liczbę żandarmów z jednostek antyterrorystycznych. Posterunki zostały rozlokowane na drogach wiodących w ten rejon, który odcięty jest od reszty kraju. Obszar ten jest patrolowany z powietrza przez śmigłowce wojskowe. Według regionalnej stacji telewizyjnej poszukiwani zamachowcy mieliby przebywać w niewielkiej miejscowości Crépy en Valois, położonej niedaleko stacji benzynowej, na której jej agent zobaczył dwóch uzbrojonych po zęby, w tym przenośny granatnik, zamaskowanych mężczyzn. To na razie jedyny naoczny świadek, który od wczorajszej masakry ich widział. Eksperci obawiają się, że mordercy będą chcieli dostać się do Paryża, aby dokonać kolejnego zamachu. Stąd u bram stolicy rozlokowano bezprecedensowe siły policji ze strzelcami wyborowymi włącznie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W hołdzie ofiarom wczorajszej masakry w siedzibie Charlie Hebdo dziś wieczorem zgasną wszystkie światła na wieży Eiffla. Poinformowały o tym władze Paryża i wezwały do kolejnej demonstracji. Miałaby się rozpocząć lada chwila. Wczoraj w spontanicznej manifestacji w stolicy wzięło udział około 35 tysięcy osób. Podobne demonstracje odbyły się w kilku innych francuskich miastach. Budynek był już nie do uratowania. W Bytomiu rozpoczęła się rozbiórka bloku, w którym pod koniec listopada wybuchł gaz. Koszt naprawy znacznie przekroczyłby koszt budowy nowego budynku, tłumaczy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Elżbieta Kwiecińska. Okazało się, że szczeliny, które tam powstały, one się rozwarstwiły i niestety nastąpiło uszkodzenie aż 3 kondygnacji, czego wcześniej nawet nie byliśmy w stanie określić. Dlatego potwierdziło to jak najbardziej zasadność nakazania rozbiórki tego segmentu. Sąsiedni segment został uratowany, ale i jego mieszkańcy musieli opuścić budynek. Prace rozbiórkowe potrwają do niedzieli. Zarządca nieruchomości Joachim Michalik nie wyklucza, że blok zostanie odbudowany. Co wspólnota postanowi dalej, to trudno powiedzieć, bo to jest kwestia też odkorzowawczych rzeczy. Także dzisiaj rozbiórka. Dzisiaj rozbiórka. Najważniejsze jest uratować właśnie ten segment C i bezpiecznie rozebrać ten budynek. W eksplozji gazu w bytomskim bloku rannych zostało 8 osób. Do wybuchu doprowadził jeden z mieszkańców. Mężczyzna próbował popełnić samobójstwo. Teraz może mu grozić nawet 10 lat więzienia. Przez ostatni rok miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne w Łodzi zwolniło 32 osoby, które próbowały pracować po pijanemu. To kierowcy, prowadzący tramwaje i pracownicy obsługi technicznej. Trzeźwość sprawdzana jest codziennie, a to efekt wypadku, do którego doszło właśnie rok temu. Pijany motorniczy potrącił wtedy śmiertelnie 3 kobiety. Prezes MPK Zbigniew Papierski zapewnia, że dla nikogo nie będzie pobłażania. Ja nie odpuszczę i myślę, że wszyscy przełożeni są na tyle zdeterminowani. Wydaliśmy po prostu wojnę pijakom. Marcin Szymaniak, jestem dyspozytorem utrzymania ruchu. Jak reagują ci, którzy są kontrolowani? Myślę, że w tej chwili już nie ma problemu. Po prostu przyjmują to, że to jest część ich pracy. Sebastian Grochala, rzecznik prasowy MPK Łódź. Przeprowadziliśmy cykl szkoleń najpierw dla kadry kierowniczej, aby wiedzieli, jakie są podstawowe czynniki, które pokazują, że staną osobą może być coś nie tak, że może potrzebować pomocy. No z drugiej strony otwarte szkolenie dla naszych pracowników, gdzie oni mogli przyjść, dowiedzieć się czegoś o tym w ogóle, jak działa alkohol. Jednym z tych elementów właśnie wsparcia naszych prowadzących było zatrudnienie psychologa. Tomasz Tokarek. Jest to bardzo stresująca praca, nie jest łatwa. Człowiek po pracy wyczerpany jest psychicznie. To jest praca, dlatego trzeźwość naprawdę jest na pierwszym miejscu. Sprawca wypadku sprzed roku stanął jesienią przed sądem. W trwającym procesie może zostać skazany na 12 lat więzienia. 16 stycznia odbędzie się pogrzeb Tadeusza Konwickiego. Wybitny pisarz i reżyser zmarł wczoraj wieczorem w Warszawie po długiej chorobie. Miał 88 lat. To wielka strata. Był cudownym człowiekiem. Bardzo go kochaliśmy. Tak o zmarłym mówi Małgorzata Wróblewska-Blikle. To w jej kawiarni przy Nowym Świecie literat miał swój słynny stolik, przy którym zasiadał codziennie od niespełna 20 lat. Stolik kawalerów.

przejść na G5. Bardzo dziękujemy za tę propozycję. Rozważaliśmy to posunięcie, ale wiele wskazuje na to, że zdecydujemy się jednak na inny ruch, o którym opowiemy o 19.05. Wtedy odsłonimy karty, a właściwie ściągniemy zasłonę z szachownicy z nowym układem. Trójka w szachu na Facebooku. Tam znajdą Państwo aktualną sytuację na szachownicy i tam także Państwa kolejne komentarze. Polecam uwadze. Trójka w szachu na Facebooku. 15 minut po 18. Reportaż w Trójce. Co nas wiąże, co ogranicza, jaki jest cel życia w obowiązującym systemie i czy można inaczej? Na te i inne pytania finansista Witold Zbijewski próbował sobie odpowiedzieć, kiedy zorientował się, że zmusza się do robienia wielu rzeczy. Zamieszkał w kamperze, przedefiniował swoje potrzeby i odkrył nowe źródła radości i wolności. Łączenie tego, co się umie robić, z tym, co się robić lubi, dało mu możliwość zarabiania na swojej minimalistycznej drodze życia. Taką drogę wybrał. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Doroty Jaśkiewicz-Łebek pod tytułem Wystarczy mniej. Dlaczego tutaj parkuję? Bo akurat w Warszawie większość czasu spędzam, kiedy nie żegluję. I mam top 3 miejscówek. I bardzo lubię tutaj tą część Warszawy, spokojną. To się nazywa Saska Kępa, blisko wszędzie. W Warszawie akurat są źródła oligoceńskiej wody i to, żeby było w zasięgu tego źródełka. No bo tak są różne dni, ale tak między 10 a 20 litrów dziennie się tej wody zużywa jednak. Bo kamper po prostu stawiam w jakimś zacisznym miejscu na ulicy. Kiedyś co tydzień się przemieszczałem, miałem przeprowadzkę co tydzień, nazwijmy. Już do innego sklepu na przykład chodzi codziennie. No, ale przeprowadzka polega na przekręceniu kluczyka i przejechaniu w inne miejsce. No, bo... widzę ten twój kamper, tak? To on tam? Tak, tam właśnie stoi. Za skrzyżowaniem? Wersalska, gdzie ona jest tam? Wersalska? Raczej pani nie pamiętam się co... Był taki moment w moim życiu, w którym zauważyłem, że wracam do swojego mieszkania tylko spać. Pracowałem od rana do wieczora, wracałem do domu, dzieci spały, wychodziłem, one spały. Ja bardzo chciałem uczestniczyć w ich wychowaniu, bawić się razem z nimi. Zachowało się we mnie dużo takiej radości, prostoty i spontaniczności. Pracując w korporacji wynagradzałem to sobie wyposażeniem mieszkania, kupnem mebli, samochodu, ale nie miałem tej radości z bezpośredniego źródła, czyli z kontaktu z dziećmi. I w pewnym momencie coś we mnie pękło. Pomyślałem, co można byłoby zrobić, żeby być więcej z dziećmi i zachować swoje zdrowie i żeby wystarczyło na to wszystko. Brałem coraz więcej urlopu, oszczędzałem już coraz więcej, stworzyłem pewne zapasy i zacząłem być po prostu więcej w domu. W tym momencie moja hierarchia wartości się bardzo zmieniła. Zacząłem doświadczać tej radości bezpośrednio na co dzień. Już później nie było odwrotu. Bo jak się tego doświadczy, jak się to przełamie, to ja tak oceniam, że to jest od 3 tygodni do 2 miesięcy ten okres. Jak się to naprawdę zagłębi, da sobie się luz i zacznie się tym żyć, to człowiek już nie chce wracać do korporacji. Do życia z szefem, pod dyktando innych i monotonii takiej naprawdę. To co, wpuścisz mnie do tego kampera? Wpuszczę. Matka. Jakieś szaleństwo tutaj porządkowe. Szybko chciałeś porządek zrobić. Zobacz. Ile tutaj jest miejsc do spania? Ten kamper jest przewidziany na 4 osoby do spania, a 6 do podróżowania. Zobacz, tu jest łazienka. Ponieważ kamper jest małą przestrzenią, to wykorzystuje się każde miejsce. Na przykład łazienka jest połączona z prysznicem. Słuchawkę prysznicową wyciąga się z kranu, ona się chowa. Cała podłoga jest brodzikiem jednocześnie. Połączone to jest z toaletą. Jest ogrzewanie, które jednocześnie grzeje wodę. Dwufunkcyjny piecyk, mały. Butle, które można wymienić na każdej stacji benzynowej. No, to jest bardzo duże ułatwienie życia. Pracując tak z dnia na dzień i obserwując sobie kolejne dni, zacząłem się zastanawiać, kiedy ja się czuję najlepiej. Co mi sprawia szczęście. I wyszło na to, że pracując, najprzyjemniejszym momentem dnia, najszczęśliwszym, była przerwa na obiad. Bo rano budziłem się budzikiem, wieczorem wracałem zmęczony. Tylko ten moment w środku dnia był zgodnie z moimi potrzebami. Trochę czasu wolnego, pół godziny. No i ja tak się zastanawiam, to ja żyję tylko po to, żeby ten moment mieć w ciągu dnia najszczęśliwszy i ile on kosztuje. Ponieważ akurat to była stówka pracownicza obiadowa. No to tam obiady były po 10 zł. No ale sobie tak wyobrażałem jako finansista, że jak wygląda prowadzenie takiej kuchni, no tam jakieś pracownicy ileś kosztują, wynajęcie pomieszczeń, może jakieś te produkty są kupowane w większych ilościach, ale sobie tak skalkulowałem, no załóżmy, że ja bym sobie robił to jedzenie za 10 zł, sam, osobiście. To jak wyglądało życie? 10 zł szczęścia. 10 zł szczęścia. Ciuchy są bardzo tanie. Jak zadam o swoje zdrowie jeszcze przy tym wszystkim, to co by było, gdybym ja w miarę szybko jakoś zarobił, jeszcze robiąc to, co lubię? To w ogóle kto mnie zmusza, żeby do tej pracy przychodzić? To był taki dosyć nieplanowany krok, spontaniczny, który zaskoczył bardzo moją partnerkę. To wpłynęło na nasze życie prywatne i na komunikację, no, na wszystkie aspekty życia tak naprawdę. Był dylemat, czy warto żyć krzywdząc samego siebie, żeby uszczęśliwiać innych. Czy to jest droga? Czy ci ludzie są szczęśliwi z tego powodu tak naprawdę? I zacząłem pewne granice sobie stawiać, a z drugiej strony zacząłem się zastanawiać, co ja właściwie chcę robić w tym życiu. Paradoksalnie był okres kryzysu i partnerka się wyprowadziła ode mnie z dziećmi, ale ja tak stworzyłem sobie model życia, że się więcej widziałem z dziećmi niż jak pracowałem. A na wszystko starczało. Teraz też tak jest. Tylko trzeba było się w tym okresie przejściowym, zanim znalazłem sobie to, co ja właściwie chcę robić w życiu, zanim się oczyszczę, przypomnę sobie, trzeba było zrezygnować z pewnych kosztownych potrzeb, które okazało się nie są taką potrzebą. Temat mieszkanie. Jak mieszkać, żeby starczyło mi na moje życie i na dzieci i żebym był zadowolony z tego. Na początku myślałem, że będę budował tani domek z gliny, będą inni współuczestniczyć w tym, ale potrzebowałem zgodnienia na już. I naturalnie przyszedł do mnie kamper. Ja wcześniej żeglowałem, jeździłem na motocyklu, jeździłem pod namiot i miałem jakieś takie doświadczenia życia w ruchu. Ale takiego jeszcze nie miałem. Z pomocą przyszedł internet. Są kluby kamperowe, pomagają sprawdzić kampera przed kupnem, doradzają, jakie modele kupić. Kwestia tylko wewnętrznej odwagi i mobilizacji. W kamperze jest lodówka. Ale okazuje się, że lodówka jest w każdym sklepie. I w ogóle co trzeba przechowywać? Czy my żyjemy w takich czasach, że trzeba gromadzić i zabezpieczać? Czym lodówka jest w ogóle potrzebna w mieszkaniu? No kamper jest taką małą przestrzenią, że można przetestować różne potrzeby, zanim się człowiek gdzieś ustabilizuje, ugruntuje, wybierze jakieś miejsce. O ile to w ogóle trzeba wybierać jakieś miejsce? Bo to też jest pytanie. Czy trzeba w ogóle mieć jakieś miejsce na ziemi? No i oczywiście to doprowadziło do różnych pytań o duchowość, o cel, misję życiową. To jest dobry eksperyment życiowy. Przejść taki czyściec. Etap, gdzie można sobie spokojnie zadać wiele pytań o życie i znaleźć te odpowiedzi. Znalazłeś. Na ten moment dużo rzeczy się wyjaśniło. Jestem otwarty na to, co jeszcze życie przynosi. Ważne, żeby być na dobrej drodze i się tą samą drogą cieszyć. A najgorsze według mnie było iść drogą, która nie jest moja. To wtedy nic nie można znaleźć. Tracimy energię, zasoby i czas, który jest ograniczony na tym świecie. Świadomość tej ograniczoności powoduje, że jeszcze bardziej chcemy z każdego dnia wyciskać jak z cytryny. Nie wiedziałem, że są takie możliwości, że można żyć alternatywnie, normalnie. Przeszedłem taką drogę dosyć standardową, którą słyszę w życiorysach ludzi. Czy można inaczej? Czy można prościej? Co można zmienić? Zacząłem szukać, otwierać świat, który był. A te ruchy były, to ja do nich tylko dołączyłem. Dla mnie w tych ruchach najważniejsza jest taka świeżość myślenia, energia, zdrowia, radości. Kiedyś dużo chorowałem, bo właśnie żyłem niespójnie ze sobą. W tych ruchach jest pewna spójność, jest pewna wizja docelowa życia, harmonijnego z naturą, z ludźmi, prostego, które samo płynie, nie jest wymuszone. Tak, zdecydowanie zmieniłem sposób odżywiania. Z jednej strony z punktu praktycznego, bo w kamperze trochę inaczej kuchnia funkcjonuje, a druga rzecz, się dowiedziałem dużo o zdrowiu w międzyczasie. Przetestowałem wiele modeli, rezygnując z mięsa. Później się dowiedziałem, że mleko krowie wcale nie jest zdrowe, że makarony i pszenica to jest obciążenie bardzo duże dla organizmu. No i zacząłem ewoluować i weryfikowałem źródła, z jakich warzywa pochodzą, czy to są zdrowe, czy chemicznie nawożone. I kolejny etap był taki, że zacząłem jeść rzeczy surowe. Okresowo, no, bo to zima jednak wymaga większej energii. Idzie kolejna zima, może w tym roku spróbuję. Mój zawód jest planowanie finansów. Badanie opłacalności. Jest to ważny nerw w każdym przedsięwzięciu. To jest takie trochę myślenie o przyszłości, ale urealnione. Kiedyś pracowałem w korporacjach i robiłem to dzień w dzień i to jest nie mój rytm. Ja mogę się od czasu do czasu w takie rzeczy angażować. i mam teraz kolejne, którym pomagam, które wspieram. Akademia Bosej Stopy to jest projekt naturalnej ekowioski, wręcz prymitywnej nawet. Możliwość doświadczenia różnych nowych rzemiosł, wróć, nie nowych, tylko starych, tylko na nowo doświadczenia ich dzisiaj, które są zapomniane. Uczenia się od różnych trenerów, gotowania, prowadzenia ogrodu, budowania. To jest na Mazurach, prowadzi to mój przyjaciel i teraz to już sobie rozkwita samo, ma dużo energii. Im na niższym poziomie to jest stworzone, tym głębsze pokłady ducha i wrażliwości to uruchamia i takiej dziecięcej radości. Teraz jestem zaangażowany jeszcze w coś innego, bo gdzieś w nas jest marzenie Ikara o lataniu. Chodzi o elektryczne pojazdy latające. Z lekkich materiałów, które jest wyposażone w akumulatory, rozwiązania są dostępne. Teraz jesteśmy na etapie prototypu i finansowania. Około 100 tysięcy złotych kosztuje jeden model. To już on wielkości samochodu, także to jest bardzo realne. No, nam się na niebie zagęści. No właśnie, tu się pojawi, co to jest przestrzeń prywatna. W ogóle natura tak jest stworzona, że żadne zwierzę niczego nie posiada. Ptaki latają. No oczywiście tu się pewne jakieś prawo pojawi. Będziemy dyskutować. No. Tak, z czegoś trzeba żyć i tu jest potrzebny taki okres rekonwalescencji po okresie posiadania szefa. Ten okres w kamperze wyciszenia do zdrowia, rytmu swojego, tak odbudowuje wyobraźnię, kreatywność, że zaczyna się łączyć różne aspekty tego, co się umie tak naprawdę, z tym, co się lubi robić i się odnajduje to zajęcie. I w moim przypadku to wyszło, że ja lubię żeglować, umiem to robić, ale sama nauka żeglarstwa jest dzisiaj bardzo popularna i bardzo dużo osób to prowadzi. Uczestniczyłem w wielu warsztatach, które rozwijają ludzi poza głównym nurtem i postanawiałem tworzyć takie grupy warsztatowe w czasie żagli, relaksacja w wodzie, jakieś warsztaty głosowe, dźwiękowe, oczyszczające. Miałem rejs z kuchnią pięciu przemian, którą prowadziła moja przyjaciółka. Zapraszam ludzi też z pasją, którzy przekazują to, bo lubią to robić. Organizuję też rejsy zagraniczne. Jesienią bardzo ciekawie jest w Grecji. Jest taniej, poznajmy regionalną kuchnię i się tym rozkoszujemy. To mi też naprowadziło na to, że można inaczej zimy spędzać. Można gdzieś pojechać po prostu. Można pojechać kamperem do ciepłych krajów. Od razu zaznaczę, że tutaj jest jakaś mowa o kosztach. Jest taka też możliwość dzisiaj dzielenia się kosztami paliwa, no bo to jest chyba największy koszt w kamperze. Na przykład pojechałem do Chorwacji za darmo. Miałem zmienników za kierownicą. Pytanie było, co to jest powrót na zasadzie, że może żyć w podróży. No dzieci muszą chodzić do szkoły. Teraz też się bardzo zmienia model edukacyjny, powstają szkoły demokratyczne, wolne. I jedyne, co dzieci muszą dzisiaj, to zdać podstawę programową raz do roku. To już jest głowa rodziców, którzy tego muszą dopilnować. Na pewno na rzeczy, które musimy, świat coś wymyśla naokoło. Ludzie nie chcą musieć, ludzie chcą wybierać. Udostępniłem tego swojego kampera na takim serwisie internetowym ludzi dzielących się swoimi mieszkaniami, kanapami wolnymi i przestrzeniami wolnymi. Nazywa się Couchsurfing. To było bardzo ciekawe doświadczenie, bo ja przyjmowałem gości a z zagranicy różnych, a oni robili swoje regionalne potrawy, na przykład w kamperze. Ja się uczyłem trochę gotować, różnych smaków, sobie rozmawialiśmy o różnych kulturach. Ja nie musiałem nigdzie jeździć, a świat przyjeżdżał do mnie. Także najpierw miałem gości w kamperze, którzy mnie zaprosili do siebie na zimę. Zostawiłem kampera po prostu tutaj w Warszawie, a sam wsiadłem w samolot, 20 zł kosztował do Hiszpanii i poleciałem. Świat się tak otwiera, tylko trzeba mieć tą wewnętrzną przestrzeń i odwagę. Uznałem, że nie trzeba dużo mieć, warto zbudować swoje życie od dołu, co w ogóle potrzeba i te potrzeby dokładać sobie świadomie. Która potrzeba jest ważna, prawdziwa, a nie jakaś narzucona przez innych. No i tą wiedzę chcę przekazać dzieciom. Pokazuję im inny świat. Kamper stał się elementem mojego życia, a mieszkanie to tylko w okresie zimowym. No, mój syn się bardzo dzięki temu zainteresował motoryzacją, zna wszystkie marki samochodów, jeździliśmy na zloty kamperowe, jeździmy na takie wycieczki. Był czas, że jeździliśmy od placu zabaw do placu zabaw. Zwiedzaliśmy dzięki temu i Warszawę, one mogły sobie spać, jak były zmęczone. Mi było dużo wygodniej jako ojcu, bo ojciec i dzieci to jest też duży temat. Jak sobie radzić ze wszystkim. Są takie urlopy tacierzyńskie, które angażują ojców bardziej w wychowanie, żeby im pokazać w ogóle, jak ten świat jest skomplikowany i trudny. Ojcowie nie rozumieją, nie uwrażliwiają się, pracując na etacie, co robi kobieta, jak jej życie może wyglądać. Dzisiaj w planach mam pójście na jeden plac zabaw z dziećmi i już muszę odebrać córkę ze szkoły, także... Tutaj. 5 mieć rzeczywiście. Ja zamknę z tą stroną od środka. Dobra. Marcelinka! Do ciebie! Cześć! Chodź samolota z nim. Gdzie będziemy latać? Jak chcesz latać? Do tyłu! Latasz do tyłu! Wszystko w tej waszej rodzinie odwrotnie. Był to reportaż Doroty Jaszkiewicz-Łebek pod tytułem Wystarczy mniej. Tu Trójka, minęła 18.30. Skrót wiadomości przedstawi Tomasz Ławnicki. Od poniedziałku strajk górników regionu Śląsko-Dąbrowskiego to reakcja tamtejszej Solidarności na rządowy plan restrukturyzacji kopalń. Jak uważa jej szef Dominik Kolosz, sensem tego planu jest wyłącznie zwalnianie pracowników. Pozwolicie państwo, że my w szczegółach o tej akcji mówić nie będziemy, ponieważ już dzisiaj mamy sygnały tego typu, że bardzo mocno na kopalniach będą sprawdzane osoby, bardzo mocno będą działały dyrekcje kopalń, dyrekcje zakładów, żeby nie dopuścić do jakichkolwiek akcji strajkowych, akcji protestacyjnych wspierających tych górników i tych pracowników kopalń, które zostały postawione w stan likwidacji. W tej chwili pod ziemią protestuje około 1000 górników z kompanii węglowej. Do sprawy ich protestu wrócimy w serwisie o 19. Korea Północna grozi wojną Stanom Zjednoczonym. To odpowiedź na sankcje wprowadzone przez Waszyngton. Pjongjang oskarża Amerykanów o prowadzenie agresywnej polityki i dążenie do konfrontacji. A w komunikacie Ludowego Komitetu Obronnego mowa jest o gradzie kul i pocisków, jakie spadną na terytorium USA. Amerykańskie sankcje wprowadzone w zeszłym tygodniu są wymierzone w 3 firmy oraz 10 przedstawicieli północno-koreańskich władz. Kolejne wsparcie z unijnego budżetu dla Ukrainy pogrążonej w kryzysie obiecuje podczas wizyty w Rydze szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Ukraina potrzebuje solidarnego wsparcia europejskich krajów. Decyzja, która została dziś podjęta, jest potwierdzeniem, że europejska solidarność to nie są tylko puste słowa, ma ona odzwierciedlenie w rzeczywistości. To wsparcie to 1 800 000 000 euro. Pieniądze zostaną przyznane w formie kredytów na uzdrowienie sytuacji finansów publicznych. Pomoc będzie uzależniona od wdrażania przez Ukrainę niezbędnych reform. A te decyzje muszą jeszcze zatwierdzić unijne kraje i Parlament Europejski. Tyle w skrócie za niecałe pół godziny. Pełne wydanie serwisu. Do Polski zbliża się ocieplenie, ale zanim dotrze i przyniesie opady deszczu, czeka nas bardzo śliska noc. Wieczorem i w nocy fatalne warunki na drogach. Na wschodzie i w centrum padać będzie marznący deszcz powodujący gołoledź. Na zachodzie deszcz, tam najcieplej od plus 1 do plus 3 stopni w nocy. Powyżej zera. W centrum minus 1, na wschodzie do minus 6. I wszędzie silny wiatr, a jutro w ciągu dnia jeszcze silniejszy. W porywach, w górach jutro do 140 km na godzinę. Jutro dużo chmur, możliwe i przejaśnienia, i przelotne opady deszczu, i temperatura powyżej zera. W Augustowie plus 1, w Rzeszowie, w Kielcach i w Bydgoszczy plus 2, w Warszawie, Gdańsku i Krakowie 3, w Poznaniu 4, w Szczecinie 5 i we Wrocławiu 6. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Rok 2015. Rokiem spełnionych marzeń. Zacznijmy od tych motoryzacyjnych, bo one mogą spełnić się już teraz. W salonach Hondy trwa wielka wyprzedaż. Honda CR-V już od 46 650 zł. W kredycie 50 na 50. A Honda Accord z rocznika 2014 z rabatem 17 000 zł. Ale to nie wszystko. Zapraszamy na dni otwarte Honda Dream Days 17 i 18 stycznia. Wtedy możesz zyskać jeszcze więcej. Przyjedź i sprawdź. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Napisz tak, tu żyć silnie, da tu nie da się mieszkać. Mało, że syf i bieda, to do tego depresja. Władza nie głaszcze, raczej myśli jak cię zażnąć. A na przykład chodnik krzywy. Proszę bardzo, deszcz, grad, burze. I nie uprzejmi tu być o ludorzeczej naturze. Dla ducha rzeczy deszcz nieciekawe. Dwa teatry, jedno kino, no to nie chodzę nawet. Kotlet w knajpy dają na zimno, brak zieleni. Gdzie niegdzie karłowata roślinność. Mężowie bez szans najmniejszych na zmianę losu. Powiem, żony nie prasują tu koszul. Niesłychanie nudny program zabaw. I ten nieinspirujący kraj obraz, on nie pomaga. Poza tym u mnie dobrze, jeszcze jakoś jadę. Do zobaczenia, ściskam. Tadek, Tadek. albo pisz tak, zgroza. Tutaj 16-latki w uzdanych pozach stoją w parkach głodne zbliżeń. Ja w ich wieku seksu to leśmian, Petrarka najwyżej. Trudno za punktualność dać tu dyplom, tramwaje za wolno, autobusy za szybko, taryfiarze precz, cała ta złodziejska dzić. Tu nic nie działa, tu nic nie jeździ, nic, mało rozrywek, z kim tu wypić, kiedy. Nic nie łączy tutaj nikogo z nikim, wprawdzie z ludźmi pogadasz, ale tu ważny detal, marudne to, strasznie lubi ponarzekać. W kulturze słów trudno pojąć, jest filharmonia, ale biorą cele nie stroją. Poza tym u mnie dobrze jeszcze jakoś ogarniam, pozdrawiam i całuję, Maria, Maria. Tyle dziur jest zapadłych w Polsce i że akurat tobie przyszło żyć w najgorszej z nich, że w takiej nędznej miejscówce los cię zamknął. Myśli sobie pocztówkę stamtąd. Tyle dziur jest zapadłych w Polsce i że akurat tobie przyszło żyć w najgorszej z nich, że w takiej nędznej miejscówce los cię zamknął. Myśli sobie pocztówkę stamtąd. Zanim szlak zdąży choćby cię tknąć, to ty raz weź pocztówkę, dwa wyślij ją gdzie bądź. Ślij w dowolnym kierunku, możesz strzelić Kuala Lumpur, Ulaanbaatar, Delhi. Napisz jakie tu złe syczą szepty, że jedyny widok tu to brak perspektywy, że jedyny dźwięk tu to warkot maszyn, co nie minę zachód frunie emigrantów masyw. Podpisz i przeczytaj co tam wypływa, obraz fałszywy dość, ale frustracja prawdziwa. Bólu sporo, chociaż faktów promil, jeden średnik, więc literacko to się jakoś broni. Wymijon szuflady, nie kryje ich w torbie. Dopisz adres, niech to będzie gdziekolwiek i myśli, nie oczekuj buzy na tej niwie, ale czy ktoś się ubawi przy lekturze? Niewątpliwie. Tyle dziur jest zapadnych wszędzie, więc ty ślij pocztówkę, ślij ją czym prędzej. Niech ci rozjaśni horyzont w torze, tam gdzie ją myślisz prawdopodobnie jest znacznie gorzej. Tyle dziur jest zapadnych wszędzie, więc ty ślij pocztówkę, ślij ją czym prędzej. Niech ci rozjaśni horyzont w torze, tam gdzie ją myślisz prawdopodobnie jest znacznie gorzej. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Cały czas trwa mecz szachowy, popołudnie kontra poranek. Dzwoniła młodziutka słuchaczka, która proponowała, byśmy ruszyli naszego gońca na pozycję G5. I w tej sprawie napisał pan Władysław. Niech no znajdę ten list. Dziewczynka dobrze radzi, tylko najpierw trzeba zbić pionkiem z G4 na F5 i są szanse na ratunek dla białych, napisał słuchacz. I trochę martwi mnie nagłówek tego listu pana Władysława, który w temacie napisał tak zwane szachy. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. Jeszcze jeden głos w innej sprawie. Słyszałam tym reportażem o tym panu w kamperze i gratuluję mu odwagi do zmiany życia, do odnalezienia siebie. Zapraszamy do Trójki. To miał być kompromis pomiędzy naukowcami, politykami, a obrońcami praw zwierząt. Przygotowana przez rząd ustawa o eksperymentach na zwierzętach od początku budziła ogromne emocje. Posłom ostatecznie udało się przyjąć rozwiązania, które w pewnym stopniu zostały zaakceptowane przez organizacje pozarządowe. Tymczasem projekt trafił do Senatu, a tam przedstawiciele Izby Wyższej Parlamentu wprowadzili kilka swoich poprawek, które zdaniem obrońców zwierząt zupełnie zmieniają kształt ustawy. Senator PO Ryszard Górecki zapewnia jednak, że projekt ma chronić i ludzi, i zwierząt. Ta ustawa dotyczy obrony zdrowia człowieka i obrony zdrowia zwierząt. Przecież to się robi badania także na rzecz zwierząt. Dzięki tym badaniom mamy już dziś transplantację tkanek, narządów, wprowadzanie szczepionek, przetaczanie krwi, odkrycie roli trzustki, izolacja insuliny, leczenie cukrzycy, przeszczep zastawek, przeszczep całego serca, zastosowanie rozrusznika. To się wprowadziło dzięki właśnie badaniom realizowanym na zwierzętach. My nie jesteśmy przeciwko w ogóle współpracy czy wykorzystywaniu zwierząt do celów doświadczalnych. Dorota Wieland, Fundacja Jus Animalia. My rozumiemy, że zwierzęta składane są na ołtarzu nauki. To, z czym my walczymy i celem naszym jest to, żeby skoro już zwierzęta są wykorzystywane, a nic nie wskazuje na to, żeby dało się je zastąpić w najbliższych czasach stuprocentowo, żeby tych zwierząt po pierwsze wykorzystywano jak najmniej, żeby nie marnowano tego cierpienia i bólu zwierząt tam, gdzie nie jest to absolutnie konieczne. Jest kilka poprawek, które być może nie pojawiały się czy nie były dyskutowane w Sejmie. Senator Roman Zaborowski z Platformy Obywatelskiej. Aczkolwiek one w dalszym ciągu jakby wkomponowują się w ten kompromis, o którym się mówi, między potrzebami naukowymi a powiedzmy tą taką dużą, dosyć zauważalną wrażliwością, jeżeli chodzi o ochronę zwierząt. Komisje senackie zgłosiły poprawkę, która likwiduje zespół do spraw dobrostanu. Anna Gdula z Fundacji Prawnej Ochrony Zwierząt Lex Nova. To jest taki zespół, który powinien w każdej jednostce doświadczalnej być i powinien czuwać nad tym, aby zwierzęta, które są poddawane procedurom, były faktycznie chronione. Zespół do spraw dobrostanu jest to taka instytucja, którą właśnie dyrektywa wprowadza i która właściwie narzuca obowiązek, żeby kraje członkowskie wprowadziły ten zespół. Natomiast z niewiadomych, niewyjaśnionych przyczyn w tym momencie Senat ten zespół likwiduje. Nie ma w tej chwili skutecznych narzędzi kontroli i monitoringu tego, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami laboratorium. Nie ma możliwości odwołania się od decyzji lokalnej komisji etycznej, co jest rzeczą nie do przyjęcia. Jest kwestia jeszcze też od czasu do czasu jakiejś tam, powiedzmy, wątpliwości co do trybu odwoławczego. On jest zachowany, on jest dwuinstancyjny. Ostatecznie można do sądu administracyjnego kierować sprawy, które są tam gdzieś przedmiotem wydawanych decyzji, czy też niewydawanych decyzji. Te poprawki, które już wprowadziliśmy, które ja sam zgłaszałem na posiedzeniu komisji, one nie wprowadzają rewolucji. One bronią zwierzęta. To jest rodzaj kompromisu. To jest regres, jeśli chodzi o ochronę zwierząt. Janusz Wojciechowski, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Przyjęcie przepisów, które i tak kompromisową dyrektywę nie w pełni wdrażają w życie, czy wręcz przyjmują rozwiązania, które nie pozwalają sprawdzić, jak, co się będzie działo w laboratoriach, no to jest bardzo smutna wiadomość. Jeżeli ta ustawa została być przyjęta i weszła do polskiego porządku prawnego, okaże się, że ona jest niezgodna z dyrektywą i będzie sytuacja taka, jaka jest w tej chwili z ustawą o odpadach. Została przyjęta na łapu-capu, zrobiona byle jak i w tej chwili podatnicy będą płacić potężne kary, te 60 parę tysięcy euro dziennie za każdy dzień nieprawidłowej implementacji. Z kolei obrońcy praw zwierząt sygnalizowali, że być może te przepisy nie będą zgodne do końca z prawem unijnym i to może grozić jakimiś finansowymi konsekwencjami dla Polski. Czy jest takie zagrożenie? Autentycznie gdzieś tam pojawiały się takie sprzeczności, że nie jest to dokładnie tak, jak to było zapisane jakby w dyrektywie, ale z tego co wiem, no taka długa praca i cierpliwa i spokojna w komisjach sejmowych sprowadziła do tego, że te wszystkie zapisy, które były kontrowersyjne, zostały wyprostowane, także nie ma chyba obaw. Obrońcy praw zwierząt podkreślają, że jeśli projekt zostanie przyjęty w kształcie proponowanym przez Senat, to możemy za każdy dzień wadliwie skonstruowanej ustawy zapłacić nawet kilkaset tysięcy euro, a głosowanie nad ustawą jutro. Dziś sprawą zajął się Mariusz Krzemiński. Tu Trójka, audycja popołudniowa, za 18 minut godzina 19. W studiu jest już Wiktor Legowicz. Dzień dobry. Jestem, dobry wieczór. Już jesteśmy. Za chwilę. Ekonomia. Program trzeci za 16 minut 19. Euranet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Wiktor Legowicz. Łotewska prezydencja. Co czeka Grecję? Merkel w Londynie. A na początek przegląd europejskiej prasy gospodarczej. Paweł Sołtys. Na początek prasa łotewska, skoro w audycji dziś więcej o Łotwie. W dzisiejszym Dienas Biznes informacja prosto ze stolicy tego kraju. Ryga po raz pierwszy od wielu lat planuje budżet bez deficytu. Wszystko przez oszczędności, które mogą okazać się większe niż się dotąd spodziewano. Przychody szacowane są na 737,5 miliona euro. Wydatki będą o 10 milionów euro niższe. Jest jeszcze za wcześnie, by stwierdzić, czy uda się utrzymać w ryzach wydatki, które okazały się o 75 milionów euro niższe od pierwotnego planu. Ostateczny kształt budżetu Rada Miasta ma uchwalić 27 stycznia. To w łotewskim Dienas Biznes. Zaglądamy do prasy bułgarskiej, a tam wątek zimowy w gazecie Pressa. Ośrodek narciarski Bansko wstrzymał plany rozbudowy z powodu cofnięcia przez rząd koncesji na użytkowanie części terenu. Pozwolenia udzielił poprzedni gabinet Płomena Orszarskiego. W planach było poszerzenie ośrodka Bansko z sąsiednim Ulenem w zamian za 50% zwyżkę opłat do Skarbu Państwa. Problem w tym, że umowę podpisano tuż przed dymisją rządu 6 sierpnia ubiegłego roku, a zmian nie poddano analizie wymaganej prawem. Jest wiele niejasności wokół koncesji, mówi aktualna minister środowiska i gospodarki wodnej Bułgarii Ivelina Wasiliewa. Nie chcę komentować, czy decyzja była słuszna, czy nie, ale sposób, w jaki ją podjęto, budzi moje wątpliwości, powiedział premier Bojko Borysow. To w dzienniku Pressa w Bułgarii. A na koniec Czechy i dwa nieco lżejsze tematy w gospodarskich nowinach. Te wzięły pod lupę rynek karmy dla zwierząt. Globalnie wzrósł on w ciągu ostatnich 5 lat o 20% do 70 miliardów dolarów. W Europie, w tym w Czechach, rośnie liczba singli, zwłaszcza zamożnych, po 30. Tacy właściciele zwierząt często kupują wysokomarżowe produkty w małych opakowaniach, mówi Petr Krzyż z firmy doradczej EY. Innym powodem jest e-handel, który napędza sprzedaż popularnych suchych granulatów o długim terminie przydatności. W Czechach w ubiegłym roku sprzedano karmę za 7 miliardów koron, czyli nieco za ponad miliard złotych. Drugi artykuł w gospodarskich nowinach dotyczy bardzo odległej od Europy części świata, a mianowicie Nowej Zelandii, która przeżywa turystyczny boom w związku z popularnością ekranizacji dzieł Tolkiena. Aż 13% odwiedzających przyjeżdża tam właśnie po to, by zobaczyć miejsca, w których kręcono sceny z Gandalfem, Legolasem i Hobbitami. Od 2012 roku liczba tolkienowych turystów sięgnęła 2,8 miliona, a zostawili oni w Nowej Zelandii 7,2 miliarda dolarów. A przy okazji można z gospodarskich nowin dowiedzieć się, że Frodo Baggins po czesku nazywał się nieco inaczej. Frodo Pytlik. Przegląd opracował Paweł Sołtys. No tak, tym razem na Łotwie w Rydze jest Beata Płomecka, a w Warszawie ekonomista Marek Wołos z TMS Brokers. Witam Państwa, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Beato, Bruksela przeniosła się do Rygi. Łotwa przejmuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Co się w takim razie dziś działo? No dzisiaj kilkugodzinne rozmowy. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker i jego komisarze spotkali się z łotewskim rządem. To już tradycja, że zawsze komisja ma to wyjazdowe spotkanie na początku przewodnictwa każdego kraju. A dyskusja dotyczyła oczywiście priorytetów, a to m.in. plan inwestycyjny dla Europy. Na Łotwę spadnie przygotowanie przepisów, które pozwolą na realizację tych projektów. Także rozmowy o Unii Energetycznej. A to dlatego, że Komisja Europejska już w najbliższych tygodniach ma przedstawić zarysy Unii. Tam ma zabezpieczyć oczywiście dostawy surowców do wspólnoty, większe bezpieczeństwo energetyczne, no i ma zmniejszyć uzależnienie od Rosji. Pytanie kluczowe, czy Unia zdecyduje się na wspólne zakupy gazu, bo proponował to swego czasu i jeszcze wtedy nie był premier Donald Tusk, premier teraz Tusk, szef Rady, tak, szef Rady Europejskiej. Proponował wspólne zakupy. Niemcy zareagowały sceptycznie. Nowy komisarz odpowiedzialny za Unię. To różnie było przyjmowany, prawda? Tak, bo dlaczego niby mają być wspólne zakupy, skoro to firmy w poszczególnych państwach decydują, w jaki sposób będą prowadzić te zakupy, no a sam kraj decyduje o swojej polityce energetycznej. Takie padały głosy. Natomiast komisarz odpowiedzialny za energię i za Unię Energetyczną Maroš Šefčovič przyznał niedawno, że Unia może rozważyć wspólne zakupy gazu, to znaczy na początek zaproponował coś takiego jak dobrowolny system wspólnych zakupów gazu, bo jednak jeżeli Unia Europejska importuje tak dużo gazu, to powinna być traktowana jako jeden klient. Natomiast, no oczywiście nie wszyscy palą się do wspólnych zakupów i oprócz tych Niemców są też Francja i Włochy, które też sobie chcą same kształtować politykę energetyczną. Ja spotkałam kilku ministrów łotewskiego rządu wczoraj wieczorem i pytałam o tę Unię Energetyczną, wspólne zakupy gazu. Co ciekawe, Łotwa choć całym sercem jest za pomysłem zmniejszenia uzależnienia od dostaw rosyjskiego gazu, bo sama jest uzależniona w 100%, to nie wierzy w wspólne zakupy gazu, w negocjowaną jedną cenę, że to raczej jest niemożliwe. Tak przynajmniej mówili mi łotewscy dyplomaci, a bazowali na podstawie rozmów oczywiście to wszystko wszystko było na podstawie rozmów dotychczasowych prowadzonych w Unii Europejskiej. Czyli to będzie rozpatrywane między innymi właśnie przez Łotwę, tak? Tak, to będzie, no bo Komisja Europejska, jeśli przedstawi to w najbliższych tygodniach, to wtedy na Łotwę też spadną dyskusje na tych radach już sektorowych, czyli radach gospodarczych, dyskusje o Unii Energetycznej. No i to tyle, jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, no bo później to już były sprawy takie jak walka z terroryzmem, oczywisty temat po zamachach w Paryżu, no tak, także dyskusja o Rosji, pytanie, czy te sankcje gospodarcze nałożone w ubiegłym roku zostaną przedłużone. No oczywiście na tak zadane pytanie wszyscy odpowiadają na razie, wszystko zależy od tego, co zrobi Rosja. I to mniej więcej tak dzisiaj przebiegał dzień pierwszy. A teraz dzień wieczorem wyjazdowy co będzie? Europejskiej. Teraz jeszcze wieczorem, bo jeszcze trwa otwarcie w operze, pięknej operze w Rydze Narodowej. Uroczysta już taka inauguracja, koncert z okazji przewodnictwa Łotwy w Unii Europejskiej. My jeszcze mamy brukselscy korespondenci, którzy zostali zaproszeni na Łotwę. Mamy jeszcze kilka spotkań z dyplomatami. A jutro kolejny dzień, już ostatni w Rydze i kolejne spotkania i debata o przyszłości Partnerstwa Wschodniego. Tu Łotwa też będzie odpowiedzialna za organizowanie szczytu Partnerstwa Wschodniego w maju. Pamiętamy, jak wyglądał ten ostatni szczyt niecałe dwa lata temu w listopadzie w Wilnie. Skończył się krwawo dla Ukrainy. Łotwa będzie prawdopodobnie przygotowywała, będzie robiła wszystko. Ja miałam wywiad też z łotewskim ministrem spraw zagranicznych, który powiedział mi, że zrobi wszystko, żeby na tym szczycie jednak padła deklaracja, że Ukraina, że Unia Europejska zniesie wizy dla Ukraińców. Jeśli by to się stało, no to byłby to przełom. Do tej pory Unia Europejska była krytykowana za to, że raczej domaga się przeprowadzanych reform, zaciskania pasa, a nie proponuje żadnych korzyści, nie przedstawia niczego w zamian, a jednak zniesienie wiz dla Ukraińców byłoby dobrą wiadomością. No i jeszcze oczywiście Łotwa ma świadomość też, że od tego, w jaki sposób przeprowadzi te rozmowy przez 6 miesięcy, tak później będzie oceniana, a jest na cenzurowanym z racji tego, że to jest nowy kraj Unii. Tu nie wszyscy wciąż w Europie Zachodniej uważają, że kraje nowej Unii są przygotowane do sprawowania przewodnictwa w Unii. No i jeszcze dodatkowo mały kraj. Zapowiada, że zwiększyła swoją administrację w Brukseli na te 6 miesięcy, chociaż ja sobie myślę, że akurat kwestia tego, że to jest mały kraj, to może zadziałać korzystnie, bo zwykle przewodnictwa małych krajów w Unii Europejskiej są bardzo dobre. Małe kraje mają świadomość tego, że nie mogą narzucać swojego zdania, więc robią wszystko zakulisowo, prowadzą tak rozmowy, żeby jednak osiągnąć porozumienie i mieć ten kompromis. A duże kraje akurat znane są z tego, że uważają, że to one mają rację i stawiają swoje interesy. Beato, bardzo ci dziękuję. Miłego pobytu na Łotwie. Dziękuję pięknie. Mroźna jest. Panie Marku, Marek Wołos. Łotwa, która rok temu przyjęła euro, a w Unii Europejskiej jest już od wielu lat, jest może o tyle w ciekawej sytuacji gospodarczej, że wzrost gospodarczy, który osiągnęła w zeszłym roku, to, że nie ma deficytu gospodarczego, to, że gospodarka rozwija się dobrze i już tak naprawdę największe problemy są za nią. No może w zasadzie przed tym krajem postawić może troszeczkę też inne i takie bardziej ambitne działania niż w krajach, które były do tej pory, które do tej pory pełniły tę rolę. I właśnie myślę, że jest tutaj szansa na to, żeby w tym okresie prezydencji po prostu Łotwa popatrzyła bardziej do przodu, bardziej tak, jak się mówi, forward i może pomyślała o planach, które pomogą Unii wygrzebać się ze stagnacji. A tymczasem, panie Marku, inflacja w strefie euro w grudniu wyniosła -0.2%, czyli deflacja. I co to wynika? Spadek cen, który zanotowano w tym okresie, no, nie wynika z niczego może nadzwyczajnego, tylko głównie ze spadku cen energii i cen paliw. Te przede wszystkim energia i paliwa tu zdecydowały. Tak, obniżające się ceny ropy dały raczej impuls do w zasadzie tego statystycznego obniżenia się cen i to jest pierwszy raz od przynajmniej 6 lat, od 2009 roku, ale zjawisko deflacji... To nie jest zagrożenie? To nie jest zjawisko powszechne w Unii i rzeczywiście niesie tak ze sobą zagrożenia, bo z tym zjawiskiem myślę, że dość aktywnie walczy Europejski Bank Centralny, który już miesiąc temu wprowadził ujemne stopy procentowe, na poziomie depozytów, obawiając się w zasadzie takiego rozwoju scenariusza. Niestety niska inflacja, tak, deflacja czy brak inflacji oznacza po prostu tyle, że konsumenci, że popyt wewnętrzny nie będzie rósł, ponieważ konsumenci raczej w takim okresie, kiedy ceny spadają, wstrzymują się z zakupami. Czekają na jeszcze niższe ceny, mniej wydają. Natomiast jeszcze z poziomu już innego, z poziomu nie gospodarki, ale z poziomów krajów, zadłużonych krajów Europy, jest to poważny problem, dlatego że kiedy mieliśmy do czynienia z inflacją, to ta inflacja w zasadzie w jakiś sposób znosiła duży dług, duże zadłużenie krajów Europy. Kiedy mamy do czynienia z deflacją, to ten dług nie będzie spadał, tylko on realnie tak naprawdę może rosnąć, więc problem jest to dla Grecji, problem jest to dla Włoch, dla Hiszpanii, dla krajów o największym zadłużeniu i też dla społeczeństw, które jednak konsumują najmniej, bo one będą jeszcze mniej konsumowały. No właśnie, od kilku dni, panie Marku, dużo się mówi o sytuacji w Grecji. No i możliwa jest decyzja Aten wyjścia ze strefy euro. Oczywiście jeśli ta superpopulistyczna partia wygra wybory. No ale jak to ktoś mądrze powiedział, bodajże prezydent Fracji, wszystko zależy od Greków. Grecy populistycznie rzeczywiście mogą dążyć do tego, żeby wyjść ze strefy euro, bo dla tych, którzy chcą wygrać w wyborach, to no, oznacza większe poparcie. To od razu wiąże się z tym, że zyskają więcej głosów, bo jednak decyzje pozostania w strefie euro, czy tego, z czym się wiążą problemy,